الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث الدلائل شروع چې قران حکیم کې دی او داوی د اثبات د پارا الله درې قسمه دلائل ذکر کړي یو ته دلیل عقلی وای او داغه اقسام او دویم دلیل نقلی او داغه مختلف صورتونه وګورئ دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نه دلیل نقلی د کتب سابقون الہ العالمین ذکر کئی سورہ آراف نہم پارک اوگو رئی آیات یوصل و پنزستم نہم پارد آیات دے یوصل و پنزستم د بخوانو کتابونو نه الله دلیل نقلی ذکر کړي چې دا مسله د ایمان توحید د الله د حبیب د صدق د نبوت یوازې کتاب الله کې نه د مرګ مخکې کتابونو کې موا الذین یتبعون الرسول النبی الامیا الذين هغك سان يتبعون الرسول اچروانی گید رسول الله صلی الله علیه وسلم پس النبی اچغد الله پیغمبر دے الامی اچ امی دے اگر رسول الذي ارسله الله تعالى لتبليغ الاحکام رسول چاته وی هر غسوک چې الله را لېګلې د تخپل احکامات او د تبلیغ د پاره او نبی ته نبی وی الذي انبا الخلق عن الله تعالى چې خلق خبرې د الله نه نگور پدی اول کی اضافت اللہ تا معتبر دے اپدویم کی اضافت معتبر دے مخلوق تا او الامی ورتو لیوئی ندومی دری مقصدونا مفسرینو ذکر کری اصل کی امی حاغ چاہتا وئی الَّذِي لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَعُ هر هغه چاته چې هغه لیکل کول شي نه لستل کول شي دته امي وای نو ګره د الله حبيب نه لیکل کول شول نه لستل کول شول او دا خبره پټو لو عربو کې معروفه او مشهوره وا خو سلوخ کال پس دا غي د جب مبارک نه یودا سے کلام اللہ جاری کو چه د تمام دنیا خلق د اغید مقابلین عاجزو نیلی کل کول شول نیل استل کول شول او ناسا پی یودا سے کتاب د جب مبارک نه جاری شو چه تمام انسانیت او جن د اغید مقابلین عاجز دی دا الله حبیب ته امی پدی اعتبار وای یا امی ورته زکوی چې منسوب ده ام القرات لقد بغداد سیدن کی ته بغدادی وای نو دا الله حبیب د مکه مکرمه باشنده او چې هغه ته ام القرا وای نو زکا ورته امی وای یا منصوب دے مور تھا لکه ماشوم د مور نه پیدا شي او پاک صاف وي د ګناهونو نه نو زموږ پیغمبر ته امي زکوي منسوب دي امتا دا سي د هر څه نه پاک دي لکه ماشوم چې د مور پیدا شي او د هر عیب او ګنا نه پاک وي الذي هو رسول نبي امي يجدونه چی مومی دی صفات داغوی مکتوباً عندهم لیکلی شوی دخپل زان نسرا فی التورات والانجیل پا تورات شریف کی او پا انجیل شریف کی ورا قرآن داوی دا اللہ دا حبیب صفات سیرت و سورت دا غید رات لو ذکر خیر پتورات کیو او دا غید رات لو ذکر خیر پ انجیل کیو یامرهم بالمعروف حکم کیدا پیغمبر دوی ته د نیکو کارونو و ینهاهم عن المنکر او من کیدا د ناروا او نام دا یو دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نا لکه ګورې سوره بنی اسرائیل چې په سمه پار کې ابتدا کې ګورې دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نا د په سمه پار اول مخ ګورې دویم نمبر آیات وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَآتَيْنَا وَرْكَدَوْ مُنْغَ مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْتَ كِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ غَرْزُولِهُ مُنْغَ كِتَابَ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هدایت او لار سمون کې د بنی اسرائیل د پاره هر آسمانی کتاب دا غدور د انسانانو د هدایت د پاره الله را لګلو بعض خلق د هدایت هدایت خبرې کوي خو قرآنی بالکل د منځسته ناغه کسی دی خرافات دی موضوعی روایات دی او د دین په ځای خلق د بی دیني په سروان دي وجعلناه هدل لبنی اسرائیل او غرزول مونږه غه هدایت فارد بنی اسرائیل او د تورات شریف خلاصه سوا الله تتخذو دا چې منی سي من دوني اله و زمانا وکیلا بلزموار او محافظ کله دلیل نقلی ذکر کئ د حیواناتنا د مارغانونا دلیل نقلی من الاحوش والطيور لکو ګریتا سوره نمل نلسم فارکی سوره نمل رازی او آیات داغی و گوری اتلسم نمبر دلیل نقلی ذکر قید حیواناتنا حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم سلیمان علیہ السلام په اولوی شان شوکت کرا روانو د پیریانو لخر ور سروی د انسانانو وی د مارغانو وی دای په اولار تیری دل پاغه کی د میګو کندوا حتا تر دی اذا اتو چراغلی ودوی علا واد النمل په میدان د میګو باندې قالت نملۃ النملۃ کی داتا د وحدت د فاردا نملتن کتا د وحدت د فاردا نو د نملتن دا مذکر او مؤنث دواړو باندې اطلاق کی نو کدا معنا سو کوي چې میږي ویلو دا معنا درست را ته سو کوي چې میږي ویلو قالت نملت ویلو میږي داد دی نور مشرو یا ایوہ النملو اے میگو ادخلو مساکنکم وردن شید اخبل کورنتا لا یحتمنکم سلیمانو میدن کتاسو دخبو دلان دی زری زری نکتاسو سلیمان علیہ السلام و جنوده او داغوی لخ کری و هم لا یشعرون او حال داده چی دیب پوهی گنا او دیده که انشاءاللہ ذکر کو با باز احل علمو یو لس نکات دمیگی پا دی وعس کی ذکر کری وریا خو یا ایوہ النملو خطاب کئی او یاد نداو حی تنبیہی روڑے ودخلو کے امر کئی ادی کی داوی گورد میگو میگئی یا میگے مشر دے نو استاجی مشری خو خدا راش مشری د میگی نزدکا د قوم غم دے ورسرا نو دی وای بس دی امیر او وزیر خیر د ټول خلق شو ټول چاپړ کل اټول در په درشل ګورم مشری وای ک نو د میگی نه چل زدکا میگی سره د قوم غم دے وی سلیمان علیہ السلام سرد لخکر را روان دے اے میگو زرزر سراخنو توردن نشئی اسین سلیمان علیہ السلام و مرگری مدخبو دلان دی چخڑی نکی سوال دارات لو ولی نبی او داغ مرگری کمزور مخلوق مڑکئی اے وی نبی او داغ مرگری ظالمان امنی خو غیب دان امنی وهم لا یشعرون ور داغی عذرم ذکر کو چه نبی او د نبی مرگری ظالمان نشکی دے خو نبی او مرگری غیب دان امنی شکی دے عدل تولماء لکلی وی افسوس چې څوک د نبی کریم علیه السلام صحابه کرام باندې عیب لګئی نو کده نور چای نمنل نو د میږي پسې وبتلې وکنا اے کده کتاب الله نمنل میږي موي چې د نبی مرګري داغد صحبت با برکت کی چې تعلیم از ظالمان نشکې ده وهم لا یشعرون عدلتا گورا دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا مرگر عذر میگے بیانائی او کل چی نمبر راغلے دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرامو نو عذر دا عرش مالک ذکر کئی دا بتاسو لراشی او گورای تاسو سور فتح او گورای قید دا آدمون دی مضمون سره تعلق ندے وجد صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام لک فرق در تمخیلش آیات غرید سوره فتح 25 نمبر هم الذين كفروا داد مکی خلق کافر کسان دی هم الذين دوی هغه کسان دی کفرو چې کافر دی وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ او بند کئی تاسو د مسجد عزت مننا والهدیا او ساروی د قربانی اغه هدایا د بیت الله معکوفن بند کړي شی ای بلغه محله د دا چی ورسیگی زید حلالی دا غیت چیغ حدود دا حرم دی اللہ وی ولولا رجال مومنون کچرنوی سسڑی مومنان چی پا مکہ کی مومنان دی خطاسو پی جندلنا کافرو دخبل قبضی دلان دی روستیو ونسا ام مومنات نو زنان مومنی لم تعلموهم چتا سوین پی جندل نو کچر جہاز سورو شو انتت و اوهم تاسو بدیم دلدل کڑے وے فتصیبکم منهم معرتن نو رسیدل بوی تاسو تددید و جن خبکان او بغیر علم مانے پوش وی دا عذر سوک پیس کے و جلبم وی بغیر علم ارشوال مالک د نبی کریم علیہ السلام د صحابه عذر پیش کړي د حضرت سلیمان علیہ السلام د مرغور عذر چا پیش کو او دې ته نسبت وای او چې د الله د حبیب د مرغور نمبر راغې عذر پیش کول وال سوق ده د عرش مالک بغیر علم رضی دې کې ګور میګه عذر هم ذکر کړي اگر داد میگیم یو قسم نظریه دا چه نبی او دا غمر گری پا غیب نپوئیگی وی گر تاشرف المخلوقات در که اقل لے اتا مخلوق تا غیب دانوے اغا پا غیب پوہ گنی او میگے سورا وڑو کے غنت جسم والدے اسورا وڑو کے غنت سردے وَغَمْ وَي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دا پیغمبر سلیمان علیہ السلام او د دی لخ کرب پوہی گنا تاسو بے دخبود لان دراشئی دارنگیو گرئی درویشتم آیات دلیل نقلی ذکر کئی دتویورنا اے حدہد سلیمان علیہ السلام حاضری و آغستا او حدہد غیر حاضر و حدہد سو ادھے کی بلد بادشاہی چل گئی وی تو حکومت کے نیم قوم مڑ شو اتی تپو سڑو نکے بے گئی پا خبر آبان ادل تا یو مارغنیشتا سلیمان علیہ السلام تپو سکئی وی لگ خود حکومت چل دکا دا مارغتا پوس بمکے اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مدینی دا بیزو دا خوراک تا پوس بمکولو وی اوسنے پر آگے اخبار سے گیا میاوا غستا مالدار نوارتے ویتی چی دار سوالی دا مدینی دا غریبانان خلق بخفلو بیزو سرسکے وی تا سر خود خلقو غم نشتا اور آشا حکومت کا کین اول خو چل زدکا نبی د انسانانو پیریانو غم سکے چی ور سر دیو پرندی د غیر حاضر ایچی داولی نشتا دیکھے حد حد راغے آیات دروشتم کی وی ای آو اینی وجدتم راتن تملکوهم وی ما بیشک از چیم اومی مندہ یو زنانا اے دا اللہ پیغمبر ما پرواز کولو او دا سلاړم زی امن تاو رسیدم او دا سبا خار تاو رسیدم التم اومن دل چی دا سی سخلق دے چی پزانی خز مشرکنی دا و اوتیت من کل شئن ورکڑی شوی دی ورت د هر یو شنا ولها عرش عظیم او دا غید پار تخت عظیم الشان اگر دا دی وخت کی کافر د کافر او کار زمون د پار دلیل نی د مسلمانانو یو کار می غیت شریعت د من قبلنا وای نو الب منتدین جوړیږي چې زمون پیغمبر مونته وای او الله دې مونږ وتا سو د زده او د ناد نو سات ډیر خلقو بدا دلائل پیش کول د خزې د حکومت او د حکمرانۍ د پاره نن خاور د لان دي دي مالک سره بلاو دي نن خو به تارسو کې خسو رز پس به بیانی سبب مالک او خالق در نه تپوس کوي چې زما د کتاب او دین سره دی نو کتاب نه بټو کې نه جوړوي ډیر خلک ګوره کتاب کې تحریف کوي اکل یو سره لګی کله بل سره لګی کتاب الله نه یو ټوک جوړ کړی وای دا خبره صحیح ده چې هر آیات راخله ځان سره لګاوا نو موږ ځان هر کړه چرته ورسو ګور بابای هر آیات څوک هر آیات ځان سره لګاوا تر دې چې امیر المؤمنین بارک راغلی وای د کفار آیاتونه به ځان سره لګولو یری دوبا حالت د خلافت کی وی وی کزو غوانم کم کم خوراخ گونه بما لمخ لپراتی کم کم سور لئی بی خوزد اللہ نا اورم دس قوم بارکی وی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها آیات گونه ده کافر و بارکی و امیر المومینین خپل دینه یری سخل کل آبا اللہ وی تا پڑس آرمان پریخ ہے نا دینو چې سم ازي چرچي بیا غوتا ټوله حاصل کړي نن د اور نه بغیر تا د پاره بل جزاء نشته نو یو کس غواړم مرسم مخه له پراتی خو زه د دې آیات نه یریکم و اوتیت من کل شین ور کړه شوه د ورته د هر یو شینا ولها عرش عظیم او دې د پار تخت عظیم شان وجدتها وقومها ومن دما داود دي قوم يسجدون للشمس چې سجدي کین ورتا من دون الله ما سوا د الله نا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیستکڑی دی دوی تا شیطان اغناکار عملو ند دوی فسودهم عن السبیل نبنکڑی دی دی دی سیلارنا فهم لا یهتدون ندی لار مندن کی ندی دلیل وحی درم کسم دلیل لے قران حکیم دیو داوی د اثبات د پارا دریم قسم دلیل دلیلی وحی ذکر کړي لقد دلیلی وحی مثال بسی وګورئ تاسو سوره انعام ومبارک وګورئ او آیات مبارک د سوره انعام وګورئ سلم نم آیات مبارک و گرید سوره انعام یوسل شپغم مثال د دلیل وحی سره قل اوحی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین اتبع حبیب روان شاماد اغس پسی اوحی ایلیکا چی وحی کی دیشی تاسوتا من ربکا د طرف د رفستا سنا اغتاسو لے چی وحی کی گی داغی نچوڑو خلاس سلا لا الہ الا ہو نشتر بالحاجتن پرکول والا نشت دے بل سوک مسائب دفقول والا نشت دے بل دے عبادت او بندگی حقدار الا هو مگر دغیو اللہ دے واعرض عن المشرکین او د مشرکان نمخ گرزوا دارنگو گرے سورہ نحل سوار لسم پارک رازی مثال د دلیل وحی سوار لسم پارکی سوره نحل رازی آیات غری داغی یو کم پنزوستم نمبر یو پنزوستم آیات غری وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. وقال الله الله فرمائلي الله حكم کړي وحي کړي لا تتخذوا مجوڑ وی منیسی الہین اثنین مددگاران دے عبادت و بندگی مستحقین دعا انما هو الہ واحد بیشک خبر داد بلند دغا اللہ حق دار د بندگی دے واحد یوازی ندو مجوڑوئی ورسرب المشرکوئی فئیایا فرحبون. نخاز زمان یروکئی دارنگی سورہ بنی اسرائیل کیوں گرئی دلیل مثال د دلیل وحی آیات گرئی درویشتم نمبر د پلسم پاری سورہ بنی اسرائیل وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وقد ربك في سلك الاستارب قطعي واتكلا ويقين في سلك الا تعبدوا الا اياه دا چې عبادت او بندګي بن کوي تاسو مگر دی او الله وبالوالدين احسانا او د مور پلار سره خسلوک بکوي. دا مثال دی د دلیل وحی د سوره کهف اخیرنه آیات ګورئ د پاره د مثال د دلیل وحی پاڑسمی پاری کی سورہ کہف ختمی کی ابتدا کی تاغی اخیرن آیات دے یو سلسم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد قل حبیب او فرمایا انما انا بیشک خبر داد بلند چیز بشرم مثلکم بشریم ستاسو غنتی. اللہ دی مونگو تاسو طولو تا دی ہدایت لار پرانزی وی سمر بی دینی چی دا داد سو الفهم نتیجہ دا سشینه د سوء الفهم نتیجه دا باز خلکو دی لکه دی چې وای نبی ته بشر ده ناغوی مونږم بشر یو نو دا وای د نبی ګستاخی ده مونږ خدا عیبونو نډکیو پښو خبره باندې نو وای نبی ته بشر ویل دا ګستاخی ده ور د مثلکم کیسه مراد دی نام مماثلت من کل لجوه نه ده وروي انما انا بشر مثلكم زستا سغنت بني ادم اي عام بشر د مور نه پیدا کیږي وړو کې وی ځوان وی بوډا کیږي نبی داسي وی تم مماثلت پدې کې ده عام انسانانو کی کیږي تګي کیږي نبی موږه کیږي او تګي کیږي غزوه خندق کې د لوګې د لاسا خېټه سرا خېټه مبارکې سره کاڼي تړلې وو دارنګ عام انسانان بيماريږي نګور پیغمبر عليه السلام به هم بيمارې دو عام خلق سوي هېره پرازي په نبي مهره رازي نمازګر موزې په دوه رکعاتو سلام ګرځولې يرشيو ته دارنگی عام انسان محتاج دے بی بی تا اولاد تا نبیم بی بی تا محتاج وی اولاد تا محتاج وی دا مانا ندا چگنی مونگ دا ایبونو نڈکیو نو نبیم دا سدے مونگ دا ایبونو نڈکیو انبیاء معصومین نی پاک دی دا ہر سن پاک دی انما انا بیشک خبر دا دبلن دا چیزو بشرم ستاسو غنتی یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا او تاسو تا وحی نشی کی دی او وحی رات دسکی انما الہکم چی بیشک حق دار دبندگی ستاسو الہ واحد معبود یو دی دے عبادت او بندگی مستحق د غیو د چ الله دے فمن کان یرجو لقاء ربه هر غسو چی یریگی عقید ساتي امید ساتي د ملاقات د خپل رب نو د الله ملاقات د پاره د دوو خبرو ضرورت دے فليعمل عملا صالحا عمل دیو کی عمل نیک او نیک عمل ستوئی چه ده سنتو مطابق وی رسم و رواج او ده هر علاقی دستور تا عمل صالح نوئی عمل صالح آغا دے چه آغا پا سنتو ثابت دے فلیعمل عملا صالحا عمل دیو کی عمل نیک ولا يشرك ند شركوي بعبادت ربه احد په عبادت او بندګي ری د خپل رب کې حصو کم نو دا مثال د دلیل وحي وګوره یو یاد د سوره زمر درويشتمه پارا کې راځي او آیات مبارک وګوره یو لسم او دو لسم قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین و امرتو ان اکون اول المسلمین او فرمائے انی امرتو بیشک از چیم ماتا حکم شویده اے وحی شویده ان اعبد اللہ دا چی آواز عبادت و بندگی بکم دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے بیم دی اللہ تدخبل بندگی و امرتو ماتا حکم شویده ان اکونا دا چه شمز اول المسلمین اول د تابدارون اللہ تا دا زمونگا اصولو مختصر طریقے سردا منگوائیو زمون مشایخو و نورم اگدو اصولوے خدا اصول زدکائی اور بازی طلباء و طالبات رست را غلی دم دو اصول و کتابون ام ختم شوی نو دا اصول پا خپل منس کی وار ہوئی نند سر از دبائی بلی جمیل و اصول و کستاس و امتحان وی اب آئی افتاڑی را تک پکی کنا دا پا خپل منس کی وار ہوئی دا کم نوی را غلی بازی طالبان و طالبات دا سوی چه دا ارسن اوزگار شی نو بیا راشی پیگه پا حبرمان الان کس باید کارون با دا دین دا پار پریزی دا دین کار تا با اهم کار وی نو انشاءاللہ یو جو ما پس بستا سو سوی کبیا ما پرچا خواخی او کدغا شان مخواخی یا بای تحریری مخواخ دے او کد تقریری خو یو افتا پس بستا سو اصولو که ان شاء الله امتحان وی اس مونږه الحمدلله ترجمه شو رکو ما مچان ما تنگای پکې نه نه او چې شورم نکړي.